darsii 4 fi 7 isiin tafsiira suuratul zilzaali fi suuratul aadiyaati tajuuza 3 بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم معنى آية توتكنا أكن dura dursoo suuran tun suuratu zalzalaa je'amti. Isiin suuraa madiina'aati. Aayaan isi'ii 8 lakkoofsi isi'ii 99 isiin eega suuratu nisaa'ii buute. Bismillaahir rahmaanir rahiim. Jalqabni dubbi'ii maqaa rabbii rahmata qabuutii. إذا زلزلت الأرض زلزالها قاف دچين سسو إن سجبا سسو فمته قياما أبت أفجج وأخرجت الأرض أثقالها قاف دچين وانقرائس إي كيس جرو إف كيس بافت كان أكا والرئيس كيست أول ميجرو كان أكا زكيا dhadhaala faa bitroola faa garaa isii keessaa if hartee dudda isii gubba'atti baafte irraa baqayxee waqoola al-insaanu maalaha kan namni kaafiraa kan eega du'anii ka'uu hin yaanne takkaa moromu hoggaa dachiin sossootee waan isii keessa jiru if keessaa harte maaltu argamee dachiin akkana taate je'u yawma idin tuhaddisu akhbaarahaa gaafas dachiin waan isi irratti dalagame hunda khayrii tayuu sharrii tayuu ni odeessiti bi'anna rabbaka awxaa lahaa rabbiin kee dachiidhan waan sirratti argame hunda himi je'ee ajajee yawma idin yasduru annaas gaafa san namni dirree qiyaama irraa adda yaa'a ashtaatan hophaa adda babayanii kuun mirga karaa jannataa goree yookaa deemee kuun bitaa karaa azaabaa deemee liyurawu acmaalahum akka jazaa dalagaa isaanii jannata tayuu azaaba tayuu ija isaanitiin arganiif yookaa agarsiifamaniif jecha faman yacmal mithqaala dharratin khayraa duuba namni dalagaa gaarii odoo waan xiqqoo hanga mixi illee taatee dalage yaraa ثواب خير يوكا وان غاريسني ني ارغتا تكا ني ارغا ومن يعمل مثقال ذرة شرا نمني شري اودوت اكو هنغمت الا تاتي دلغي يرى كتاتا اسيتا ارغو افتاء دوب نمني كنقبك ابو akkamiin khayrii dhiisee sharrii dalaga tanaaf nabi muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu tola namaa ooltu xiqqaa jettee tola ooluu hin dhiisin odoo bishaan okolee jalatti hafe nama dhugaatii fedhuuf curuur sullee taate odoo obboleessa kee yookaa jaala kee fuula diriira'aan argullee taate jedhan. Ormi islaamaa nama waa kadhatuuf waan xiqqoo harkaa qaban homaa isaan gootu takka sawaaba ittin argannu je'anii kennuu dhiifnan takka isaan rabbiin waan gurguddoo malee waan xixiqqo irratti naman qixaaxuu seenan ammas rabbiin waan gurguddo irratti sawaaba namaa kenna malee waan xixiqqoodhaan mitii seenan rabbiin aayata tana buusee wanni isin dalaydan hangamuu haa xiqqaattu yoo khayrii taate sawaaba irratti argattan yoo sharrii taate irratti qixaaxamtan je'ee dalagaa khayri itti isaan mirqaansee sharri irraa isaan fageesse.